więc 45 minut gdzieś trzeba odstać i przy okazji pozdrowienia dla tych wszystkich cwaniaków w bardzo drogich samochodach, którzy tu starają się śmigać pasem awaryjnym i wszystkich wyprzedzać. 22 5320 to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. I 20 mija, niedziela, 28 maja, w programie trzecim Polskiego Radia Wiadomości Justyna Mączka, zapraszam. Kilkanaście osób zatrzymała już brytyjska policja, która zajmuje się rozbiciem terrorystycznej siatki, prawdopodobnie odpowiadającej za zamach w Manchesterze. Kościół znów apeluje o wolną niedzielę. Projekt dotyczący ograniczenia handlu tego dnia jest w Sejmie. W tym serwisie Trójki powiemy również o Korei Północnej, której przywódca znów chce pokazać możliwości swojej armii. Brytyjska policja zatrzymała kolejną osobę powiązaną z zamachem w Manchesterze. To 25-letni mieszkaniec tego miasta. Wiadomo, że jest oskarżany o terroryzm. Szczegółów śledczy nie podają. Brytyjska minister spraw wewnętrznych Amber Rudd w wywiadzie dla BBC mówiła, że na wolności wciąż mogą być osoby zaangażowane w organizację ostatniego ataku terrorystycznego. Operacja jest w toku. Jest prowadzona z pełną mocą. Na razie nie możemy jej jeszcze uznać za zakończoną. Według mediów w jednej z dzielnic Manchesteru przez kilka lat działała grupa sympatyków tzw. państwa islamskiego. Jest prawdopodobne, że należał do niej także zamachowiec samobójca, który w poniedziałek wieczorem wysadził się w powietrze podczas koncertu. Zginęły 22 osoby, około 60 zostało rannych. Wśród ofiar śmiertelnych jest dwoje Polaków. Kościół powtarza apel o wolną niedzielę. Tym razem podczas pielgrzymki mężczyzn do sanktuarium w Piekarach Śląskich arcybiskup wrocławski Józef Kupny mówił, że ten jeden dzień w tygodniu powinien być wolny od pracy. Wolna od pracy niedziela nie jest tylko problemem pracownika, ale także rodziny, która chce ten dzień spędzić ze sobą. To jest problem dzieci, które czekają na mamę. Męża, który chce ten jeden dzień w tygodniu być ze swoją żoną. Obywatelski projekt w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę jest w Sejmie. Rząd zarekomendował dalsze prace nad nim. Jaki będzie ostateczny kształt zmian, czyli kiedy zostaną przyjęte, tego nadal nie wiadomo. Przywódca komunistycznej Korei Północnej Kim Jong-un znów pokazuje światu, że jego kraj się zbroi. Właśnie zarządził produkcję nowego typu uzbrojenia i rozmieszczenie go na terytorium całego kraju. Szczegóły nie są znane, podano tylko, że chodzi o broń przeciwlotniczą. Kim Jong-un polecił rozpoczęcie produkcji tego uzbrojenia na masową skalę. W ostatnich tygodniach Korea Północna wielokrotnie dokonywała testów pocisków balistycznych. W miniony poniedziałek Pjongjang poinformował o udanym teście rakiety średniego zasięgu, która także trafić ma do masowej produkcji. Te informacje podawane są jednak w wątpliwość przez zachodnich analityków wojskowych. Wciąż bowiem nie jest jasne, jak bardzo zaawansowany jest północno-koreański program rakietowy. Na początku tego roku komunistyczna Północ groziła użyciem rakiet o zasięgu międzykontynentalnym, które miałyby zostać skierowane w kontynentalną część Stanów Zjednoczonych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Belgijskie media mówią o historycznych 12 miesiącach, a chodzi o to, że minął rok bez strajku na kolei w Belgii. Ostatni raz tamtejsi kolejarze protestowali dokładnie rok temu, a protestowali, bo nie podobały im się warunki pracy. Beata Płomecka. Wyliczono, że w latach 2010-2016 związkowcy strajkowali przeciętnie 18 dni w roku. Akcje organizowane były w proteście przeciwko planom oszczędnościowym na kolei, podniesieniu wieku emerytalnego czy wydłużeniu tygodnia pracy. Ostatni strajk w maju ubiegłego roku trwał 2 dni i sparaliżował całą Belgię. Kolejny miał być miesiąc później i trwać tydzień, ale związkowcy porozumieli się z zarządem. Teraz przedstawiciele belgijskich kolei mówią, że skoncentrowali się na dialogu społecznym i konsultacjach ze związkowcami. To pozwoliło przez rok uniknąć strajków. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O 21:00 w Trójce kolejne informacje. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy na zachodzie Polski możliwe opady, poza tym pogodnie. Na termometrach na południu 11 stopni w centrum, 14 na Mazurach, około 16. Jutro pogoda w kratkę, dużo słońca na południowym wschodzie, bez opadów także na południu. W innych miejscach może się chmurzyć, może padać i grzmieć. W większości regionów 26-28 stopni, w kolejnych dniach podobna pogoda. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Teatrzyk Zielone Oko. Drugi w historii. Na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Marcin Wroński. Zgniły spokój. W reżyserii Waldemara Modestowicza. W roli detektywa wystąpi Marcin Przybylski. Dzisiaj po 21:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie doktorze, wszystko kojarzy mi się z jednym. To znaczy? No wie pan, idę do pracy, a koleżanka siedzi na biurku i myślę... O koleżance? Nie, o nowym wyposażeniu biura. Zobacz, 15 tysięcy rozwiązań dla biura, przemysłu i magazynu. Wejdź na ajotprodukty.pl i zamów bezpłatny katalog. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na kolejną odsłonę niezależnej sceny młodych Polskiego Radia. Teatr Ekipa ze sztuką słoweńskiego dramaturga Matiasza Zubanczycza Wladimir. Intrygująca fabuła porusza odwieczne pytanie, czy cel uświęca środki. Troje młodych ludzi wynajmuje pokój starszemu mężczyźnie, bardzo tajemniczemu. Co z tego wyniknie, dowiemy się już 31 maja o godzinie 20 w Muzycznym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:00 po 20:00. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Michał Jakubik, Ryszard Jaźmiński. Dobry wieczór. Zapraszamy do 21:00. Tak się składa i chyba pierwszy raz w historii tej audycji. Trójkowo, filmowo. Tutaj przy Myśliwieckiej, a tymczasem w Cannes ceremonia zakończenia Międzynarodowego Festiwalu Filmowego, jednego z najważniejszych w świecie, a w tym roku już 70. No właśnie, trwa wręczanie nagród, poznajemy sukcesywnie kolejnych laureatów. Jeszcze nie znamy laureata tej najważniejszej nagrody Złotej Palmy dla filmu. No ale o Cannes dzisiaj tylko filmowo będziemy rozmawiać już za chwilę, bo moim gościem będzie Aleksandra Terpińska, autorka filmu Najpiękniejsze Fajerwerki Ever, która wróciła już z Cannes z dwiema nagrodami. Za chwilę sama o tym opowie. No i wrócimy do tematu festiwalu też przed 21, kiedy moim gościem będzie Artur Liebhardt, który wczoraj wrócił z Cannes, no i będzie mógł skomentować to, co tam widział, no i to, co dzisiaj dowiemy się z werdyktu jurorów. No a poza tym troszkę o naszym konkursie Talenty Trójki w kategorii film, bo jutro zbierają się po raz kolejny jurorzy w tej kategorii. I przypomnimy film jednego z naszych zwycięzców, Grzegorza Zarycznego, Fale. Zapraszam na spotkanie z Tomaszem Schimscheinerem, aktorem, który zagrał właśnie w Falach bardzo interesującą rolę. No i też od kilku dni polecam film Terence'a Malika, najnowszy jego film Song to Song, a w nim same gwiazdy, zresztą nie tylko aktorskie, ale również muzyczne w rolach samych siebie. Dzisiaj zapraszam na spotkanie z Natalie Portman i Michaelem Fassbenderem, którzy grają w tym filmie. Zapraszam do 21:00. Don't think we're mad. Filmowa do 21. No i znamy już pierwszych laureatów 70. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Najlepszy aktor to Joaquin Phoenix, to film You're Never Really Here. Najlepsza aktorka, i tutaj właściwie nie było niespodzianki, bo bardzo chwalono w ostatnich dniach rolę Diane Kruger, to film In the Fate, a najlepszy reżyser Sofia Coppola, film Na pokuszenie. No i dodajmy jeszcze Grand Prix Beats Per Minute. A my cieszymy się przede wszystkim z polskich nagród tegorocznego festiwalu w Cannes, chociaż to jeszcze nie konkurs główny, czego mojemu gościowi absolutnie życzę w przyszłości, aby jak najszybciej. Aleksandra Terpińska, dobry wieczór. Dobry wieczór. Gorąco było w Cannes? No na pewno emocje były gorące, bo mieć tam film w, może nie w konkursie głównym, ale w tej sekcji krytyki, to też jest duże przeżycie. No właśnie, to też jest prestiżowa sekcja, Semaine de la Critique. Ona już chyba w tym roku była po raz 70. festiwal, a ona była chyba 54. 54, ale 6 chyba. Albo 6, tak, więc takiego, to też tak. Długa historia, długa tradycja. Tym bardziej, że no, jest to taka sekcja skupiona na reżyserach, na poszukiwaniu młodych talentów, na takim fokusie na wschodzące talenty, więc bardzo miło było się w niej znaleźć i to duże wyróżnienie i naprawdę bardzo dobre miejsce, żeby zacząć funkcjonować w tym obiegu festiwalowo-kaneńskim, czy też w ogóle w obiegu festiwali pierwszej klasy. No ale właśnie mówisz o tym, że to już było ogromne wyróżnienie znaleźć się, bo rzeczywiście selekcja, ta rywalizacja jest ogromna. Możesz powiedzieć, ile w końcu było w tej twojej sekcji filmów, ilu twórców? W mojej sekcji tam są dwa konkursy. Konkurs pełnometrażowy, w którym jest 7 filmów i konkurs krótkometrażowy, w którym było 10 filmów, więc bardzo mało. A wiesz może z ilu były te filmy wybierane? To chyba jakieś idzie w setki albo w tysiące. Tak. To idzie w tysiące. Tych filmów jest naprawdę spływa. No, to jest najważniejszy festiwal właściwie w Europie, więc tych filmów tam spływa niezliczona ilość. Także to duże wyróżnienie znaleźć się w tej najlepszej dziesiątce. Już samo to było niezwykłą wiadomością. No ale ty wróciłaś, jak wspomniałem, z 2 nagrodami. No to powiedzmy dokładnie, co to za nagrody. Jedna dosyć oczywista, bo to nagroda Kanału Plus. Tak, to jest jakby też w tej sekcji były przyznawane 2 nagrody dla filmów krótkometrażowych. Jedna to jest przyznawana przez krytyków, druga przyznawana przez Kanal Plus. Ja dostałam tą przyznawaną przez Kanal Plus. Ma to swoje konsekwencje, ma prawda? To swoje konsekwencje, czyli mój film zostanie sprzedany do Kanal Plus i będzie miał tam dystrybucję. Co jest zabawne, Kanal Plus nigdy nie kupuje filmów powyżej 15 minut, więc to jest absolutny wyjątek, że wzięli mój film, ale po prostu totalnie się w nim zakochali i powiedzieli, że nie liczy się dla nich to, że ma prawie 30, po prostu muszą go mieć. Także to jest ta jedna nagroda, a ta druga nagroda to jest... A ta druga to jest już mniej oczywista, Ray Dor, tak? Czyli Złota Szyna, czyli to jest taka nagroda, która jest przyznawana przez Stowarzyszenie Kinofilii Kolei Francuskich. I jest ona traktowana jako nagroda publiczności. Także też bardzo miła nagroda, bo zawsze jakby przyjemnie jest wiedzieć, że publiczność docenia filmy, które robisz, bo właściwie to dla nich robimy te filmy. No czyli wspaniale się złożyło, bo z jednej strony publiczność, z drugiej strony profesjonaliści, no bo oni na pewno reprezentują Kanal Plus, jeżeli będą teraz twój film pokazywać. No to wreszcie przypomnijmy właściwie, bo przecież już kilkukrotnie i dosyć długo, prawie od roku rozmawiamy o twoim filmie Najpiękniejsze fajerwerki ever. Przypomnijmy tą historię, bo pamiętasz, spotkaliśmy się w lipcu ubiegłego roku we Wrocławiu i wtedy też była nagroda, jeszcze na etapie scenariusza. Tak, to wtedy właśnie wygrałam, mój scenariusz wygrał nagrodę w ramach roku Kieślowskiego na współczesną adaptację przypadku i nagrodą tą było finansowanie, w związku z czym mogłam zrobić swój film. No niestety w nie zbyt dużym budżecie i w bardzo krótkim czasie, więc ta nagroda pochłonęła również wiele moich łez, jak się o niej dowiedziałam, ponieważ wiedziałam, na co się pisze i wiedziałam, że to będzie bardzo trudne i że teraz właściwie wskakuję w taki wir zdarzeń i nie wiem, gdzie z niego wyjdę i z czym z niego wyjdę. Na szczęście okazało się, że wyszłam z całkiem niezłym filmem. No jest to historia trójki przyjaciół, którzy w obliczu wybuchu wewnętrznego konfliktu w państwie muszą dokonać pewnych wyborów i zmierzyć się z pewnymi sytuacjami, które nie do końca są zależne od nich. W tym krótkim filmie właściwie napięcie z każdą minutą rośnie. Napięcie nie tylko między bohaterami, ale właśnie cały czas obserwujemy coś, co się dzieje, ten niepokój, który wynika z sytuacji na zewnątrz, prawda? Zaczynają jeździć czołgi, jakieś samochody, wozy bojowe po ulicach i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, ale tobie chodziło o jakiś uniwersalizm, mimo że to właśnie zachwyca w twoim filmie, że to jest sytuacja chociaż, z tego co wiem, inspirowana Ukrainą. Prawda? Tak, ale z drugiej strony bardzo mi zależało na uniwersalności tej historii, na tym, żeby ona mogła być odebrana w każdym kraju jako pewna przestroga, ale też jako takie zwrócenie uwagi na to, że człowiek jest najważniejszy, że relacja z drugim człowiekiem jest najważniejsza, że miłość w końcu jest tym, co może nas uratować, właściwie być może tą jedyną rzeczą, która może nas uratować. I być może to jest takie trochę naiwne myślenie, ale w tych trudnych czasach myślę, że przede wszystkim nie można zapominać o człowieku, nie można zapominać o takich podstawowych wartościach. No i o tym też jest twój film. Co było najtrudniejsze w jego realizacji? Bo już wiemy, że był pośpiech, było mało czasu, a jednocześnie tego nie widać na ekranie. I myślę, że takie też miałaś recenzje w Cannes, prawda? Że krótki film, a jednak zrobiony. No oni się śmiali, że to jest romantic blockbuster. Więc jak rozbijali tą myśl? Że to jest taki film jak te wszystkie kinowe wielkie produkcje, tylko krótki. Tylko miniatura, tak? I może o coś więcej w nim chodzi niż tylko o strzelaniny. Trudno powiedzieć, co było. Chyba najtrudniejsze było to, że nie, teraz jakby już po czasie trudno powiedzieć rzeczywiście, co było trudne. Trudne było to, że trzeba było to zrobić tak bardzo szybko i w takim niedoczasie i ciągle się zmieniała ekipa, bo nie wszyscy mieli czas, to było jasne, bo nikt nie był jakby umówiony wcześniej, więc każdy miał jakieś swoje zobowiązania, więc co chwila nam się dosłownie na, nie wiem, dzień, dwa przed zdjęciami potrafiła wymienić ekipa, musieliśmy szukać kogoś innego, ktoś nas zostawił, więc jakby to były takie momenty, które były trudne, ale też rozumieliśmy, no bo po prostu już w pewnym momencie idzie się dalej. Chcesz zrobić film i tylko to się liczy i nie myślisz o tym, że coś ci teraz nie wychodzi, tylko szukasz rozwiązania cały czas. No i pięknie się udało, ale mam nadzieję, że tych znakomitych młodych aktorów, których miałaś na planie, miałaś cały czas i oni nie rezygnowali, nie trzeba było nagle ich wymieniać? Na szczęście nie, ale rzeczywiście też dopasowanie się do ich terminów. Oni, mimo że są młodzi, są bardzo jakby zajęci i mają swoje zajętości, było trudne. Co więcej, w ostatniej scenie Justyna nosi perukę, bo już miała charakteryzację zrobioną do Serca Miłości, czyli po prostu była obcięta na łyso, bo już grała w następnym filmie, więc jakby tego oczywiście nie widać. To znaczy, to nie jest ostatnia scena, jedna ze scen, ale już musieliśmy to nakręcić potem, bo ona już wchodziła w zdjęcia, więc nie mogliśmy zabierać jej z tamtego filmu, bo mówimy byliśmy oczywiście o Justynie Wasilewskiej. Wasilewskiej, tak, przepraszam, i Sercu Miłości Łukasza Rundudy, więc musieliśmy się jakoś tak dogadać i kombinować. No ale się udało, to jakby tego też nie widać na szczęście. Gratuluję, Olu, najpiękniejsze fajerwerki ever, dwie nagrody na festiwalu w Cannes w sekcji Semaine de la Critique. No i teraz Dziękuję. Podróż festiwalowa po całym świecie na pewno. Na pewno. Telewizję. Sława. Tak, oczywiście. No i wspaniałe nowe, mam nadzieję, filmy. Teraz czekamy na twoją pełnometrażową fabułę, taki oficjalny debiut, rozumiem, że praca w re. Praca w re, prace trwają. Jeszcze chwilę nic o tym nie mówię, bo jeszcze jest to na troszeczkę za wczesnym etapie, ale właśnie za parę dni jadę do Berlina na taki program scenariuszowy Nipkow i tam przez 2 miesiące będę nad tym pracować, także myślę, że już po tych 2 miesiącach coś więcej uda mi się przywieźć. Trzymam kciuki. Dziękuję bardzo. Aleksandra Terpińska, przypomnę, finalistka konkursu Talenty Trójki w kategorii film. To było 4 lata temu. Dzisiaj o tym konkursie jeszcze porozmawiamy, bo to już kolejna Trzymam edycja. Kciuki za następnych. Słuchaj, jeszcze jedno pytanie do ciebie. Czy pewnie nie miałaś czasu za wiele na oglądanie cudzych filmów, ale może udało ci się zobaczyć The Square Rubena Ostlunda? Nie. No to żałuj, bo to jest Złota Palma. Ach, dobrze, to muszę nadrobić w takim razie. Mam nadzieję, że niedługo i w Polsce będzie okazja. Tak, The Square, Rubena Ostlunda. Dużo się mówiło, pisało w trakcie festiwalu o tym filmie, więc to chyba nie jest wielkie zaskoczenie. Złota Palma 70. Festiwalu Filmowego w Cannes. A za mną była laureatka Nagrody Kanału Plus i Rail Door, Aleksandra Terpińska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Autorka filmu Najpiękniejsze fajerwerki ever. Polecamy. Konkurs Talenty Trójki. No właśnie, przypomnę, mój niedawny gość Aleksandra Terpińska to finalistka tego konkursu w kategorii film. Wspomniana wcześniej aktorka grająca w jej filmie Najpiękniejsze fajerwerki ever, Justyna Wasilewska, to laureatka konkursu w kategorii teatr. No a teraz zatrzymamy się dłużej przy laureacie, również w roku 2013. Ola Terpińska była finalistką, a wtedy zwycięzcą był Grzegorz Zariczny, który nie tak dawno pięknie zadebiutował, już zadebiutował pełnometrażową fabułą w filmie Fale. No i w tym filmie bardzo interesującą rolę zagrał Tomasz Szymszajner. Zapraszam na spotkanie z aktorem. Jak zaczęła się taka zawodowa znajomość z Grzegorzem Zarycznym? Dość specyficznie i dość śmiesznie, bo wiedziałem, że Grzesiek robi film, nie znałem go jeszcze, a wiedziałem z prostego powodu, ponieważ moja żona dostała rolę u młodego debiutanta, który dostał kasę z Munka na film, jeszcze nie było wtedy tytułu, o dwóch dziewczynach, które chcą być fryzjerkami. Wiedziałem, że żona tam gra, ona gra matkę Kasi. Nawet nie czytałem tego scenariusza tego filmu. Beata mi powiedziała: Tomek, kurczę, jesteśmy na etapie na razie przygotowań, ja dostałam scenariusz, czytam, słuchaj, tam jest świetna rola dla ciebie i wiem, że jest jeszcze nieobsadzona. Mówiłam o tobie reżyserowi, no tyle, nic więcej. No i wyjechaliśmy gdzieś na jakieś wolne do podkrakowskiej miejscowości i ona do mnie mówi: Beata, że reżyser prosi cię, żebyś nagrał, aha, bo parę dni wcześniej ja się patrzę, a Beata nagrywa, prosi mnie, żebym ją nagrał przy śniadaniu, jak jej śniadanie. No, nagrałem ją. Potem parę dni później mówi mi: Tomek, reżyser prosił, żebym ja cię nagrała przy śniadaniu. Co myślę, no to nagrywaj. Rano żeśmy wstali na takiej werandzie, żeśmy sobie jajecznicę zrobili i no i tam je nagrywała. Było to najgłupsze śniadanie w moim życiu, no bo nie mogę za bardzo dobrze, spokojnie jeść, bo żona patrzy na mnie tabletem, bo to z tableta jeszcze nagrywa. No ale przyjemna atmosfera, fajnie było, ładna pogoda, no więc puściliśmy mu to. Much parę razy przeleciało, kilka koło tego śniadania i puściliśmy mu to. Do tego stopnia mu się to widocznie spodobało, że wziął mnie do tej roli, której nie miał obsadzonej jeszcze. Jak się potem okazało i dowiedziałem z wieloma perypetiami, no bo ja mam łatkę aktora, który gra w serialu. A sporo ich było. Było sporo, natomiast wielu aktorów gra w wielu serialach i nie mają łatki ze względu na to, że doskakują tam na epizody, a mój epizod w serialu trwa 10 lat, no więc to jest strasznie dużo czasu. W związku z tym przykleiłem się gdzieś do jakiejś łatki i tak się stało i ja się nie dziwię, że produkcja filmowa mówiła: ten facet nam się kojarzy tak, a nie inaczej. No ale to też już jest właściwie przeszłość, prawda? To jest przeszłość, no bo z serialu już nie jestem, to znaczy do serialu nie mam zamkniętej drogi, rozstaliśmy się z produkcją bardzo przyjaźnie i bardzo fajnie, bo zawsze jak jest jakiś problem gdzieś tam serialowy, wątku mojej rodziny, jak mają jakąś potrzebę czy coś, to zawsze zadzwonią. No wiesz, no 10 lat ja jestem w telewizorach u ludzi, ale tutaj znowu wygrała sprawa taka, że Grzesiek Zariczny nie widział mnie ani razu w tym serialu, bo on nie oglądał tego serialu, mi mówi. No w związku z tym, jak ja go nie widziałem, to mówi, to może inni ludzie też go nie widzieli. No i ja też nie widziałem, bo ja nie mam telewizora od 15 lat. No i proszę. Ale mówimy o którym serialu? O Na Wspólnej. No i proszę, no więc nie jest tak źle. W sensie takim, że nie jest to taka stuprocentowa szuflada. Jednakże jak ktoś gra tyle lat w serialu, to ma tę szufladę gdzieś jakąś. Może trzeba z tym troszeczkę powalczyć, może to trzeba odłożyć na jakiś czas. Mnie też gdzieś ta szuflada uwiera i chciałbym popróbować coś innego. Natrafił się Grzesiek i jakoś żeśmy się gdzieś dogadali wspólnie. No i myślę, że bardzo interesująca propozycja i naprawdę ciekawa rola. Tak jak w teatrze spotkałem się z Agatą Dudą-Gracz i dla mnie to było otwierające spotkanie, w sensie takim, że pokazały mi się drzwi, za którymi jest masę możliwości, tak i Grzesiek otwarł mi takie drzwi. I to są przygody życiowe po prostu dla mnie. Kamienie milowe, czy tamte, nie wiem, buty siedmiomilowe. Ale wiem już, że praca na tym planie była naprawdę szczególna, w pewnym sensie wyjątkowa, trochę inna niż generalnie praca na planie filmu. No tak, no bo do tego stopnia inna, że bracie, no my wchodziliśmy na plan zdjęciowy od pierwszych relacji Beaty, bo ona była pierwsza na planie, te sceny z matką były kręcone wcześniej, to jak słyszałem jej relacje o tym, jak ten plan wygląda, no to ja byłem w ogóle w szoku zupełnym i w strachu. Przede wszystkim w niebywałym takim strachu, to jest taki strach, jak masz przy zjeździe na rollercoasterze, że chcesz, ale się boisz, nie? To są takie podstawy motywacyjne gdzieś do działania człowieka. Chcieć bardzo, a równocześnie się bać, czuć strach. No i ona gdzieś mi to przynosiła do domu, jak jechałem na ten plan, to też się potwornie bałem, bo scenariusz nie istniał. To znaczy istniał scenariusz taki z tekstami, z dialogami i tak dalej, ale on na planie został traktowany tylko i wyłącznie jako pretekst. Praktycznie nie musiała paść ani jedna kwestia z dialogu, który był w scenariuszu. Natomiast wszystko wokół tematu sceny. No bo dodajmy, że dwie główne role bohaterek Fal grają niezawodowe aktorki, tak zwani naturszczycy. Naturszczycy czy amatorzy, obojętne, jak zwał, tak zwał. Dziewczęta, które nie miały poza filmem dokumentalnym, który robiły wcześniej z Grześkiem, nie miały pojęcia o tym, jak, co to jest plan filmowy. No w każdym razie scenariusz się rozsypywał w trakcie pracy, dlatego, że dziewczęta nie nie mogą mówić tekstem nauczonym na pamięć. One muszą gadać swoim tekstem. One muszą mieć rzucony temat sceny, no bo jeżeli się nauczą na pamięć, to już nie ma filmu. To nie ma sceny, bo to będzie wypowiadanie jakichś regułek. I one miały rzucony temat przez reżysera i zaczynały robić to, co my nazywamy improwizacją. A myśmy się musieli dostosowywać improwizacją do nich. Na bazie tego tematu, który był główny w scenie. No więc szajba totalna. Cudowna. Bo to utrzymywało cię w niebywałej gotowości, koncentracji cały czas. No i oczywiście jeszcze my, aktorzy, musieliśmy myśleć na jeszcze innym poziomie. Mianowicie myśmy myśleli jeszcze przebiegiem sceny. Oprócz tego, że improwizujesz rozmowę z dziewczynami na temat sceny, to jeszcze musisz w tej scenie zawrzeć początek, punkt kulminacyjny i rozwiązanie sceny. Oczywiście uwaga reżysera na ten temat była, ale musisz ją tak prowadzić, żeby miała jakąś strukturę, którą potem da się jakoś zmontować albo wrzucić do filmu. A jeszcze ja byłem w szoku, bo jak wlazłem na plan, to nie wiedziałem, że już kręcimy. Przyszedłem z garderoby, przebrałem się, reżyser po drodze mi mówił o uwagach co do sceny, o tym, jakby chciał, żeby ta scena wyglądała, o tym, gdzie by widział punkt kulminacyjny, o co mam podpytywać dziewczyny i jak je prowadzić, po czym wchodziłem na plan i on się nagle usuwał i ja stawałem z dziewczynami, jakaś próba czy coś? Nie, my już, a się okazuje, że już kamera pracuje od dobrych 20 minut. To w ogóle było do grunt taki cienki lód, po którym wszyscy stąpaliśmy bardzo delikatnie, bardzo ostrożnie, może też ta delikatność z tego filmu właśnie wychodzi gdzieś jakaś taka... Przede wszystkim wychodzi jakaś prawda, naturalizm. To jest to niebywała wartość, moim zdaniem, tego filmu i tego spotkania z Grześkiem, bo to mnie rajsuje, to jest gdzieś dla mnie bliskie, no to kino gdzieś jakoś się zaciera, rozumiesz? Jakaś taka granica między dokumentem a fabułą się gdzieś zaciera. To jest fascynujące. Gdzie ta granica, kiedy wchodzimy w jakąś konwencję, kiedy z niej wychodzimy? Są to rzeczy, moim zdaniem, ważne, które się dzieją dzisiaj w kinie, tak mi się wydaje. Myślę, że ważne jest to, że po Falach jednak na tyle ta współpraca aktorsko-reżyserska się udała, że ciąg dalszy nastąpi, bo są plany kolejnej wspólnej pracy, tak? Bardzo się cieszę, że gdzieś się spotkaliśmy z Grześkiem w myśleniu i w jakimś rodzaju prowadzenia tematu i referowania go potem. Efekt jest taki, że gadamy już o drugim projekcie teraz, który ma się rozpocząć teoretycznie w lipcu. Nie chcę mówić o szczegółach, dlatego, bo nie chcę zapeszać. Możemy jedną rzecz zdradzić, bo sam reżyser to już ujawnia, że jakimś źródłem tematu tej kolejnej fabuły jest też jego wcześniejszy dokument, w tym wypadku Marysina Polana. Tak, to na temat stamtąd chcę wychodzić z tej bacówki z juchasami, którzy wypasają owce. Rozmawiamy o tym jego bohaterze wśród tych owiec już od dłuższego czasu. Ja nawet siedziałem w zeszłym roku przez 2 tygodnie na bacówce w Białym Dunajcu u takich, no, fantastycznych gości. Wypasałem te owce, doiłem, pucyłem sery, oscypki w bacówce. No niebywałe to jest środowisko. Poznałem ludzi, którzy odnawiają całą tą historię szlaków tradycyjnego obrabiania sera owczego. Fenomenalne. I nigdy nie byłem tak blisko takich ludzi. Zacząłem się uczyć gwary. Też przynoszę Grześkowi z takich pobytów, z tego mojego uczenia się, przynoszę jemu inspirację do scenariusza. Więc nie wiadomo, dokąd scenariusz nas zaprowadzi, dokąd ta historia nas zaprowadzi, dokąd nas górale zaprowadzą, dokąd nas zaprowadzi ten główny bohater, o którym on gdzieś mu siedzi w głowie, główny bohater z Marysinej Polany. Na razie, jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć, no to myślę, że taki pozytyw z tego płynie, że już na pewno nauczyłeś się rozróżniać prawdziwe oscypki od tych zafałszowanych. Tak, jeszcze może nie do końca, wiesz, bo... Na pewno nauczyłem się rozróżniać oscypki dobre od złych, to jest pewne. Natomiast ciężko jest mi jeszcze po tak zwanym macaniu rozróżnić. Natomiast już na przykład wiem, co to znaczy pucenie. Pucenie to znaczy ugniatanie oscypka, czyli robienie z niego tego takiego klasycznego, takiego wałka. Pamiętam też jedną historię, że jak weszło takie prawo jakieś nagle, że chcieli robić oscypka, bacówki chcieli zmieniać w takie mini fabryczki z kafelkami, rozumiesz, żeby było czysto, żeby były łazienki. Przy tej nowej Europie dorwaliśmy się nagle do tych przepisów sanitarnych i tak dalej. No nie wyobrażam sobie oscypka, który powstaje poza drewnianą, prawdziwą bacówką po prostu. On ma tam smak ziemi, owcy, trawy, rozumiesz? No niebywałe to jest. To jest cała kultura. I właśnie mówię, w tym Dunajcu poznałem ludzi, którzy dbają o to, żeby ta robota była jak najbardziej właśnie tradycyjna, tradycyjną metodą. Tacy, no, fanatycy. Może to głupie słowo, fanatycy, ale to zapaleńcy. Już tych owiec jest coraz mniej. Wypasają owce na halach po 600 sztuk, ale jest ich coraz mniej. Siedzą tam 5 miesięcy, 6, 4 facetów, 5. Rzadko schodzą do cywilizacji, no więc to jest trochę klasztor. No i pewnie też wyzwania aktorskie, kolejny film Grzegorza Zarycznego, a jakieś inne jeszcze plany filmowe, teatralne? To przyszłość pokaże. Ja zmieniłem w tej chwili, byłem 25 lat na etacie w Teatrze Ludowym. W Nowej Hucie. W Nowej Hucie, tak jest. I nie jestem już na etacie, jestem na wolnym rynku. No i to jest też jakiś dla mnie rodzaj wyzwania i odnalezienia się na tak zwanym wolnym rynku aktorskim. Na pewno pamiętają o tobie studenci szkół filmowych. Tak, tak, tu się zdarzyło parę fajnych przygód. To się tak chyba wydarzyło od takiego filmu Hycel, który zrobiła Daria Woszek, który podostawał mnóstwo nagród poza Polską. Pierwszy raz zagrałem w 30, takiej, która gdzieś zaistniała poza naszym tutaj środowiskiem. I Daria już robi filmy od jakiegoś czasu, ale ona zapoczątkowała gdzieś, coś mi się tu posypało fajnego. I w Katowicach zrobiłem 30 z chłopakiem na drugim roku Awarię. Potem taki projekt wymyślili też wariaci z Krakowa. To się nazywa Fanatyk o gościu Sylwus Piotrek to gra, który jest oszalałym miłośnikiem wędkarstwa. Film powstawał, scenariusz, dzięki internetowi. To w internecie się pojawiły pierwsze zaczyny scenariusza i to też ciekawa w ogóle społecznie rzecz, że on powstawał cały scenariusz dzięki forum internetowemu. Bardzo ciekawa przygoda. Marian Dziędziel tam między innymi gra. Mnie tam się udało dostać epizodzik. No i też mniejsza forma. Dwie jeszcze etiudy mnie czekają, studenckie, jedna z Katowic jeszcze. No i tyle. No, spotkanie ze studentami. Bardzo piękna przygoda. Pytałeś o plany, ale ja to nie za bardzo właśnie mogę mówić i lubię mówić o planach, bo to jest tak samo jak z tym Jasiek, chyba on się nazywał, to u Tischnera było w jego historii filozofii po góralsku. Przyszedł się wyspowiadać do księdza i taki skruszony mówi do księdza: przeksiędza, nagrzysyło mi się z dziewcętami. A ksiądz się go pyta: a kielo 100 razy? A on tak mówi: no, proszę księdza, już się tu przedspowiadać, a nie kwolić. więc żebym nie za dużo chwalenia, a bardziej spowiadania, to nie pytaj mnie o plany. Fajnie to opowiadać o tym, co było, wiesz? Mam nadzieję. Tomasz Simscheiner w Trójkowo filmowo. Aktora możemy zobaczyć między innymi ostatnio właśnie w filmie laureata konkursu Talenty Trójki w kategorii film Grzegorza Zarycznego Fale. No jutro spotykają się jurorzy tegoroczni i mam przyjemność ich przedstawić w kolejności alfabetycznej. Najpierw trójka zawodowców, profesjonalistów. W tym roku w naszym gronie jest Anna Grygiel, wieloletni dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Tarnowska Nagroda Filmowa, oczywiście z Tarnowskiego Centrum Kultury. Jest aktor, reżyser, scenarzysta i wokalista Arkadiusz Jakubik. Jest nagradzany ostatnio bardzo często reżyser i scenarzysta Maciej Pieprzyca. To oczywiste, bo zwykle jest też laureat, w tym wypadku laureatka z roku ubiegłego, aktorka, tym razem Eliza Rycembel, no i mówiący te słowa Ryszard Jeźwiński, reprezentujący Trójkę. Jutro w samo południe spotkanie jurorów, no i najpierw wybierzemy Trójkę finalistów, a później z tej Trójki laureata w kategorii film. Wszystkich laureatów we wszystkich trzech kategoriach, także teatr i sztuki wizualne, poznamy 12 czerwca wieczorem. A to też kaneński akcent. O Kan jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Emmanuel Senie i Roman Polański, za chwilę ich usłyszymy w piosence, ale też byli w tym roku w Kan, pokazywali film Prawdziwa Historia. Je suis l'amour en personne. Ne prenez pas pour une conne. Foutez-moi la paix. Foutez-moi le camp. Hier soir c'était divin. C'est ça, ouais. Y'a pas écrit zinzin. Qui est dans ta peau, dans tes tripes. Mais vous n'êtes pas mon type. Allez-vous-en, vous allez avoir des problèmes. Tu m'as déjà dit je t'aime. Moi? Ah oui, tu as la peau douce et lisse. J'appelle la police. Qui est? Nowy film Romana Polańskiego, Prawdziwa Historia, był w tym roku w Cannes pokazywany poza konkursem, a w jednej z głównych ról oczywiście Emmanuel Senie. Na razie zatrzymujemy się przy innym zagranicznym filmie, bo to film, który od tygodnia Trójka poleca swoim słuchaczom szczególnie. Song to Song, nie byle kogo, bo samego Terrence'a Malika. No a w obsadzie same gwiazdy, i to nie tylko te aktorskie, ale także muzyczne, bo to skomplikowana opowieść o relacjach kilkoga bohaterów, ale w tle scena muzyczna Austin w Teksasie. No i gwiazdy muzyki rockowej grają oczywiście same siebie. W filmie zagrała m.in. Natalie Portman, a to co mówi o współpracy z Terrence'em Malickiem. Terry talked to me a bit about, really just about my character and my relationship with Michael's character. Terry opowiedział mi niewiele o mojej bohaterce Rondzie i jej związku z bohaterem Michaela Fassbendera. Moja bohaterka pochodzi z biednej rodziny, potrzebuje pieniędzy i nagle zjawia się ten facet, który ratuje ją finansowo, jednocześnie wnosząc w jej życie mrok i sprowadzając ją na manowce. And sort of leads her astray. Praca z Michaelem Fassbenderem była dla mnie zaskoczeniem i przyjemnością. Praca z kimś tak energicznym, intensywnym, interesującym i odkrywczym w każdej chwili. Very inventive. You definitely see with these particular character stories that. Śledząc historię naszych bohaterów, zdecydowanie widać, że nie wychodzą najlepiej na umowach zawartych z Cookiem, granym przez Michaela. Ale moja bohaterka nie jest cyniczna. Dla niej to naprawdę jest ekscytująca znajomość. On pokazuje jej nieznany świat, który potrafi omamić. Showing her a new world, and you can really see the appeal of that. Austin w Teksasie, gdzie kręciliśmy, to niezwykłe miejsce. Terry znaje bardzo dobrze, ponieważ tam mieszka. Mogliśmy sprawić, żeby miasto i festiwal muzyczny były częścią filmu, jego osobnymi bohaterami. A zdjęcia podczas prawdziwego festiwalu muzycznego to było fantastyczne, ponieważ cała ta energia dookoła festiwalu jest niepowtarzalna. It was fantastic to get to film at the real festival because had all the energy of a real music festival and all the people. I mean, you see real people and you see the real kinds of things that are going on and the real things that people do at a music festival. And somehow, you know, to wszystko jest prawdziwe w naszym filmie. Ludzie i to, jak się zachowują. Terry pracuje w taki sposób, że możesz wtopić się w środowisko. Nikt nie gapi się w kamerę. Aktor ma wrażenie, jakby był razem z tymi ludźmi na festiwalu. Rooney była bardzo dzielna. Wystąpiła na scenie dla prawdziwej publiczności. Doświadczenie czegoś takiego przed żywą publicznością jest niesamowite. Daje tyle pozytywnej energii. So incredible because, you know, it's real and to have that in front of a real audience and it brings a different kind of energy, I think, than, you know, these concert scenes. You see that everything's like extras are cast and stuff. It feels much more vibrant and alive. Oglądając film, ma się wrażenie, że muzycy są niezwykle zrelaksowani przed kamerą. To jest coś, nad czym aktorzy pracują przez lata. Muzycy mają barwne osobowości, czują się dobrze w swoim ciele i to widać. Są niesamowici. They have such extreme characters and comfort in their own bodies and their own personalities, and you just see that so in such a visceral way. It's really great to have that color in the film. Świetnie było po raz pierwszy obejrzeć film i zobaczyć całość tej historii. Ten film to niezwykła mieszanka obrazów, muzyki i love story, która jest piękna. It's just such an incredible combination of image and music and love story, and it's very beautiful. Tak pracę na planie filmu Sancto Sank wspominała Natalie Portman, a w głównej roli męskiej, obok zresztą Ryana Goslinga, Michael Fassbender. Michael Fassbender ma właściwie teraz taki mały festiwal w polskich kinach, bo przecież nie tylko Sancto Sank, ale również Obcy Przymierze. Punktem wyjścia jest to, że moja postać przypomina szatana z raju utraconego. Tego się trzymałem. Terrence Malick zapytał, czy jestem zainteresowany, a ja potwierdziłem. Mam czas i chęć, by to zrobić. Zdaje się, że 4 tygodnie później byłem już w Austin. Terrence Malick ma bardzo osobisty przekaz. To poeta, jeśli chodzi o język filmu, ale dotyczy to także dialogu. Pod pewnymi innymi względami jest pierwszym amerykańskim autorem filmowym, który zaistniał po nowej francuskiej fali. Nie uważam kina Terry'ego za intelektualne. Za każdym razem, gdy oglądam jego filmy, czuję, jakby poruszały mnie one w sposób niemal fizyczny. To jest domena wielkiej sztuki. Krzyczał na mnie, atakuj Michael, atakuj, więc starałem się reagować. Moja postać to manipulator, stara się motać, jątrzyć i prowokować, a potem biernie się przygląda. To było dosyć wyczerpujące. Powodem zmęczenia był także styl Malika. Jedna rolka za drugą bez przerwy, tak pracuję. Jako aktor musiałem wciąż się dopasowywać, być w ciągłej gotowości. Czułem, że moja postać ma boskie ambicje, zażywa ogromne ilości narkotyków, interesują go wyłącznie ekstremalne doznania. Wszystko po to, by wejść na kolejny poziom, poznać wyższy stan. To w pewien sposób wyzwanie rzucone Bogu, bo mój bohater nie godzi się na swoją rolę. To manipulator, który w pewien sposób wysysa życie ze wszystkiego dookoła. Jest jednak też dobra strona. Jest ciekawy i prawdziwy, bo prawdziwe na pewno jest jego cierpienie. A jeśli chodzi o pracę z Natalie Portman, ona była fantastyczna. Ona jest królową. Świetnie się bawiliśmy, zawsze mogłem jej na planie zaufać. A w przypadku tego stylu pracy, improwizacji, to jest zawsze niezwykle istotne. Myślę też, że Terrence Malick świetnie rozumie muzykę, niezależnie od gatunku. Pojmuje jej konstrukcję czy matematyczny porządek. Na świecie są dwa uniwersalne języki, muzyka i właśnie matematyka. Nie wymagają tłumaczenia czy podpisów, są takie same dla każdego. W tym tkwi geniusz. Translation or subtitles, that's just the same for everyone. And I think that's where his sort of genius lay. Song to Song Terrence'a Malicka już w naszych kinach, a tak pracę na planie tego filmu wspominał Michael Fassbender. Mam niespodziankę dla słuchaczy trójkowo-filmowo, bo to poprzedni film Terrence'a Malicka, Rycerz Pucharów z 2015 roku, już na DVD. Kilka egzemplarzy dla Państwa. ryszard.jaźmiński@polskieradio.pl. A to już muzyczne wspomnienie sprzed wielu, wielu lat z Cannes. Brigitte Bardot, Serge Gainsbourg. I za chwilę do Cannes wrócimy. Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Bonnie. À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom Bonnie Parker et Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi? On prétend que nous tuons de sang-froid. C'est pas drôle, mais on est bien obligé de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Chaque fois qu'un policeman se fait buter, Brigitte Bardot, Serge Gainsbourg. Brigitte Bardot bywała na festiwalu w Cannes, kiedy jeszcze była mało znaną aktorką. No to tak też na tym festiwalu wiele karier się zaczęła. A w studiu już Artur Liebhardt. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Prosto z Cannes, mogę tak powiedzieć. Prosto z Cannes. No, ale jeszcze jak wracałeś z Cannes, nie znałeś laureatów. Tych poznaliśmy właściwie w ciągu ostatniej godziny, nawet tak. Niecałej godziny, bo ta Złota Palma była ogłoszona stosunkowo niedawno. No i już wiemy, przypomnijmy, to The Square, doskonale ci znanego reżysera. Tak, doskonale mi znanego reżysera, Ruben Östlund. Połączenie niezwykłej inteligencji i świetnego języka filmowego. Czyli takiego, Szwecja górą w tym roku. Takiego swoistego, jego własnego, który tę inteligencję potrafi w sposób fantastyczny pokazać na dużym ekranie i wzbudzić olbrzymie emocje i, co również ważne, bardzo dużo zdrowego śmiechu. Ale przypomnijmy, dzięki tobie, Artur, właśnie my mogliśmy w polskich kinach oglądać poprzednie filmy Rubena Östlunda, bo ty je dystrybuowałeś. No ja się zainteresowałem Rubenem już chyba 6-7 lat temu, kiedy właśnie na festiwalu w Cannes w konkursie Un Certain Regard pojawił się jego debiut pełnometrażowy film pod tytułem Gra, który to film później zdobył wiele nagród bardzo różnych. To już był taki film z jego sygnaturą, bardzo prowokujący, bardzo nieoczekiwany w formie, w treści. To było wiadomo, że tutaj szykuje nam się kolejny bardzo taki dobry, bardzo interesujący i taki zawsze nas będzie reżyser, który nas będzie zaskakiwał. Później przyszedł... A później był słynny już film, naprawdę. Później już przyszedł czas... Dużo się o tym mówiło. Czas na turystę, który poza tym, że oczywiście był również premierowo pokazywany na festiwalu w Cannes, walczył również o europejską nagrodę filmową i przegrał z naszą Idą. Był w dystrybucji w ponad 60 krajach na całym świecie i to już było wiadomo, że ten następny film to prawdopodobnie będzie już ten tak zwany duży film. Czyli w tym sensie nie ma zaskoczenia. Nie ma zaskoczenia. Taka sama sytuacja była z Yorgosem Lanthimosem, który po dwóch pierwszych filmach został, że tak powiem, zabrany przez Hollywood. Tylko od razu dodajmy, w tym roku nagrodzony za scenariusz. Tak, za scenariusz, więc on też chyba zrobił nawet jeszcze szybszą, jeszcze większą karierę, ale niż Östlund, ale moim zdaniem Östlund bardzo, bardzo szybko teraz do Lanthimosa doszlusuje. Grand Prix festiwalu, czyli druga co do ważności nagroda. A nie, przepraszam, jeszcze może przy Skwerze się jednak zatrzymajmy chwilkę, bo w sumie nie powiedzieliśmy zbyt wiele o tym filmie, a ty go widziałeś przecież. Tak, pan. To jest... Widziałeś i w dodatku, tak jak się o nim mówiło, to jeden z najdziwniejszych filmów festiwalu. No tak, to jest właśnie taka cecha charakterystyczna Östlunda, że on nie boi się po prostu robić filmu o czymś, co wydawałoby się mało filmowe, a jego niesamowity dar również do pisania scenariuszy i świetne wyczucie do castingu tworzy później z tego świetny spektakl. Tytułowy Square jest to przestrzeń zaproponowana przez kuratora wystawy, w której ludzie mogą sobie okazywać empatię. To jest takie miejsce, które... No już brzmi dziwnie. Które po prostu będzie tym miejscem, gdzie ludzie będą mogli się wymieniać tym, czego tak mało i czego taki deficyt czujemy poza. To Złota Palma oczywiście, The Square Rubena Östlunda. No i kolejna nagroda Grand Prix. Beats per Minute. To film Robina Campilla. Widziałeś ten film? Tak, nie. Ja tego filmu nie widziałem. Nie, niestety tego filmu nie widziałem. No to może widziałeś film najlepszej reżyserki Sofii Coppoli, Na pokuszenie. No tak, to był film, który narobił bardzo dużo zamieszania, bo on był w pewnym sensie nową wersją filmu, który już kiedyś zdobywał zarówno... Tak zwany remake, prawda? Tak, po latach, więc no i też fantastyczna obsada. Nicole Kidman występowała w tym roku w dwóch filmach w konkursie głównym. To był jeden z nich. No i zresztą otrzymała nagrodę honorową, chociaż niestety osobiście jej nie mogła dzisiaj odebrać. Także to była taka historia właśnie też szalenie ciekawie opowiedziana. Kobiety w czasie wojny znajdują rannego nieprzyjaciela, zaczynają się nim opiekować, zaczynają czuć do niego pewne uczucia, to się zaczyna... No jest duże zainteresowanie, no i tak, dosyć skomplikowana sytuacja, bo kilka kobiet w różnym zresztą wieku. No właśnie. I tak. Jeden mężczyzna. I różne oczekiwania. No właśnie. Na pewno ten film zobaczymy i w Polsce. No i jeszcze jedna nagroda jurorów, nagroda jury właśnie, też dosyć ważna. To film również reżysera doskonale nam znanego, Loveless, Andrija Zwiagincewa. Tak, to ten film ma już polski tytuł, Niemiłość. Zwiagincew przyjechał do Cannes z filmem znów po prostu doskonałym w formie treści, jaki w grze aktorskiej. Tutaj tematem, fabułą tego obrazu jest małżeństwo, które właśnie się rozchodzi, które kompletnie już w zasadzie ma poukładane życie w innych związkach. Problemem bardzo dużym jest dla nich syn, który 13-letni, który niestety nie jest ani nie chce go matka, ani go nie chce ojciec, i po prostu oni się tak zastanawiają, co z nim dalej zrobić. Sytuacja się jeszcze bardziej komplikuje gdy syn po prostu znika. I to całą sytuację jeszcze bardziej, że tak powiem, przyspiesza i tak wzmacnia. No i jeszcze dwa słowa dosłownie o aktorach. Ja już wspominałem, że nagrody aktorskie w tym roku odebrali Diane Kruger, tu właściwie nie było chyba wielkiej niespodzianki, In the Fate i Joaquin Phoenix, nowy film Rin Ramsey. No, Phoenix czekał i chyba cały świat filmowy czekał na tę nagrodę dla niego już bardzo długo. Jest to jeden z takich wręcz ikonograficznych aktorów amerykańskich, którzy pojawiają się w tych najlepszych filmach kina artystycznego amerykańskiego. Diana Kruger zagrała Joaquina w bardzo ciekawym filmie, w takim bardzo, chciałoby się powiedzieć, na czasie. Filmie, w którym traci syna i okazuje się, że zamachowcami wcale nie byli terroryści muzułmańscy, tylko terroryści prawicowi w Niemczech. Cała sytuacja się bardzo komplikuje. Silne emocje, ona widać, że lubi takie kino, jednak szybsze akcji, w którym od dawna tak naprawdę nie grała już. Piękne nagrody, no i oczywiście z dwiema nagrodami z Cannes przyjechał mój dzisiejszy gość z początku audycji, Aleksandra Tarpińska, no ale to już była inna sekcja, nie konkurs główny, Seven de la Critique. Chciałbym cię zapytać jeszcze o filmy z twojego festiwalu, bo pojechałeś do Cannes właściwie ostatniego dnia festiwalu Dogs Against Gravity. Myślę, że dzisiaj już nie zdążymy o tym dłużej porozmawiać, więc zostawimy sobie to na inną okazję, ale film zwycięski, to myślę, że możemy zapowiedzieć i przypomnieć, bo ta premiera już niedługo. Tak, obraz Ostatni w Aleppo w reżyserii Ferasa Fayada nie tylko otrzymał główną nagrodę festiwalu, nagrodę Banku Millennium, ale również trzy inne nagrody. Grand Prix Dolnego Śląska we Wrocławiu, Grand Prix prezydenta miasta, tym miasta Gdyni oraz nagrodę publiczności, nagrodę dokumentalną Warszawy. Spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem. Widziałem sceny, kiedy bardzo dużo osób płakało na seansie. Wprowadzamy go do kin w ostatni piątek czerwca, dość szeroko, chyba w ponad 25 kinach w dniu premiery, także bardzo serdecznie Państwa zapraszam na spotkanie z tym wybitnym filmem dokumentalnym. Ostatni Zaleppo, film obsypany nagrodami pod koniec czerwca w polskich kinach. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. Moim ostatnim gościem dzisiaj w Trójkowo Filmowo był Artur Liebhardt. Ja również dziękuję. Do usłyszenia. Ryszard Jaźwiński. Radio Navigator. A przed godziną 21 jeszcze pora na informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekierce, zapraszam. W województwie opolskim mamy utrudnienie na autostradzie A4. Chodzi o odcinek węzeł Krapkowice, węzeł Kędzierzyn-Koźle. W pobliżu miejscowości Góra Świętej Anny zderzyły się 3 samochody osobowe i 2 ciężarowe. Jedna osoba została ranna. W wyniku tego wypadku droga jest zamknięta w kierunku Wrocławia. Policja kieruje ruchem na zjazd na węźle Olszowa. Nie ma natomiast utrudnień w województwie mazowieckim na drodze krajowej nr 61. Chodzi o odcinek Pułtusk-Różan w pobliżu miejscowości Łaś, gdzie samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Był ruch wahadłowy, teraz jedziemy bez problemów i bez problemów jedziemy w województwie małopolskim na drodze krajowej nr 44 na odcinku Oświęcim-Zator w pobliżu miejscowości Włosienica. To wszystkie